Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı vaktinde kılmanın fazileti. Her şeyin bir vakti vardır. Derler ya, demir bile tavuğunda dövülür derler. Atasözüdür. Demek ki her şey eğer vaktine yapılırsa tabii daha iyi olur. Namaza gelince, namaz vaktine kılınırsa hem bu bedensel açıdan hem de sevap açısından daha farklı oluyor. Buyurun bizim Mevlamız Nisa 103'te. İnne salate kânet ve miktâb-ı mevkûda. İnne salate o namaz. Burada es-salâ derken lâm-ı tarif var. Bu da belirlilik anlamına geliyor. Yani belirli olan beş vakit namaz. Kânet olduğu, alel müminine, müminler üzerine kitaben yazıldı, yani farz kılındı, mevkuten vakitlenmiş olarak. Yani namaz vakitlerini Rabbim bu şekilde bizlere buyuruyor. Farz olduğunu ve namaz Allah Teala bunu tayin ediyor Mevlamız. Burada dikkat çeken bir mesele var burada. Alel mü'mine var burada. Alel mü'mine namaz müminler üzerine yazıldı. Farz kıl müminlere. Demek ki namazı kim kılar? Müminler kılar. Nedir mümin? İman edenler. Amene yü'min eden isim faildir. Kimi imanı varsa o namazı kılar anlamına geliyor. Bunun tabi bir de mefhum muhalifi var. Aksi. Yani namaz kılmayan Allah korusun demek ki durumu tehlikeli oluyor muhteremler. Yani gerçekten çok dikkat çekici bu ayet-i kerime böyle buyuruyor. Alel müminine namaz müminler üzerine farz kılındı vakitlenmiş olarak. Namaz imanla kardeştir. İmanla namaz kardeştir. Birinin olduğu yerde diğeri de oluyor bunların. İmandan sonra hemen arkasından namaz geliyor. Bizim Mevlam buyuruyor bizlere hemen Kur'an-ı Kerim başındaki Bakara Suresi'nin başında Elif, Lam, Mim. Kur'an'da böyle harfler vardır. Kaf, Sad, Elif, Lam, Ra gibi. Nedir bunlar? Bunlara deniyor Arapçada huruf-u mukatta'a. Huruf harfin çoğulu. Mukatta da kesik anlamına geliyor. Yani bu harfler birleştirilmeden tek tek okunurlar. Anlamına gelince bu bir şifredir, mesajdır Allah'tan Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne. Manası bilinmez. Ve arkada Mevlam buyuruyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابِ işte bu kitap, Kur'an-ı Kerim. La raybe fihi, bunun Allah katı olduğunda kuşku yoktu öyle buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu artık her bakımdan kanıtlanmıştır mucizelerle. Hüden lil müttakîn, Kur'an-ı Kerim müttakilerde hidayettir. Hidayet ulaştırmak doğru yola. Yine burada dikkat çeken bir nokta burada, hüden lil müttakîn. Kur'an hidayettir, ulaştırır insanları ama hangi insanları? Ancak müttakileri. Onlar hidayettir. Nedir müttakî? Vikaye kökenine gelir ki sakınan, korunan demektir. Allah'tan korkanlar, işin inceline vakıf olanlar dinde. vakıf olanlar. Ve dinde her şeyin iyisi yapmaya çalışanlar. Tekvalı bu muhteremler. Bir de bilinçli Müslüman vardır. Bu daha biraz farkları bu. Bilinçli Müslüman evet araştırır, istila eder buna. Eserden müessire doğru gider, araştırır. Fakat tekvalık daha başkadır. Tekvalık Allah korkusu ile her şeyi güzel yapma anlamına gelir. Ellezine, işte bu tekvalı müminler kimler bunlar? Yümüne bil gaybi, bunlar gayba iman ederler gayba. Gayb, bizden gizli olan, göremediğimiz şeyler. İmanın hepsi gaybidir, hepsi imanın. Mesela ölüm gaybi değildir. Bu görülüyor, müşahede ediliyor. Buna gaybi denmiyor. Ama ölümden sonraki kabir hayatı o gayb alemine giriyor. Evet, mevta bir mezara konuyor. Kefenle ambalajlanıyor. Üzeri örtülüyor. Peki orada ne yapıyor? Bu nedir? Bu gayb alemine giriyor işte. Gayb alemine giriyor. Bunlar hali bilinmez mi? Bilinir ama kim bilir bunları? Bir kimse Allah dostu olursa, yani Allah'a tamamen ihlasla bağlansa kimse, haramdan sakınsa, bunun bir de keşfi açılırsa, çünkü öyle evliya vardır ki makam yüksektir ama keşfi kapalı olur bazı evliyanın. Bazı evliyanın da makamı daha düşüktür, aşağıdadır ama keşfi açıktır. Bu da neye bağlıdır? İnsanın yapısına bağlıdır bu da. Yapısına bağlıdır. İşe kapanık, zayıf bir insanlarda daha çok keşif açılır. İşte evliyalar mezara gidince oradakilerin halini görebilirler. Ve yukumuna salate, aslı konu bize burası lazım. Yani müttekılan müminler ne yaparlar bunlar? Gaybi iman ederler, gaybe görmeden ve arkasında namazlarında kılarlar. Yani imanla namaz burada beraber geliyor. Namaz ve iman, inanç. Öyle insan var, ne diyor? Benim imanım çok kuvvetli, inancım kuvvetli diyor. Namaza gelince işte şöyle özür mözür tabii ortaya ileri sürüyor. Bu tabii gerçekçi değil. Zavallı insan ancak kendini aldatıyor muhtemelen. Yoksa bir kimse Allah'a inansa, iman etse tam geç anlamıyla. O kimse namazsız duramaz ki. Allah'a kulluk yapmak, emir ilahi dinlemek, namazdan zevk bir alır kimse böyle. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ. Bir kimseyi gördüğünüz zaman, bu da رَيْتُمُ الرَّجُلَ, yani bir erkek adam gördüğünüz zamanlar يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ, meşritlere, camilere devam ediyor, gidiyor. فَشْهَدُ لَهُ بِالْاِمَانِ. Onun hakkında şahit yapınız ki o mümindir, imanı vardır bunun. Demek ki bir kimse namaz kılıyorsa bu nedir? Onun iman olmasının bir alametidir. Her şeyin bir alameti var. Demek ki namaz nedir? Bu da inancın, imanın alameti namazdır. Şimdi gelelim inşallah bir de namazı vaktinde kılmaya, namazı vaktinde kılmaya. Namazın şartları var. 6 şartı var. Buna yere getirilmeden bir Müslüman namaza giremiyor. 6 şart ile sürülüyor burada. Yani bir kimse mesela bir devlet dairesine veyahut iş yerine girmek istiyor. Ama 6 şart aranıyor. Bunlar olmadan oraya kimse kabul edilmiyor. 6 şart olacak. Yani namaza hemen öyle paldırkızı girilmiyor. Nedir namaz? Allah huzuruna giriş, miraç makamıdır. Ona kolay girilmiyor. Önce hadesten taharet gerekiyor. Yani abdest yoksa abdest olması gerekiyor. Gerekiyorsa gusül yapması gerekiyor. Sonra üstün başının namaz kıldığı yerin bedeninde temiz olması gerekiyor. Üzerinde pislik varsa, yani dini bakımdan diris olan bir madde varsa bunu yıkamadan, temizlemeden namaz kılamıyor. Sonra üstünü örtülmesi gerekiyor. Bedenini örtülmesi gerekiyor. Kıble dönmesi gerekiyor. Bunun bir şartı da nedir? Vakit. Vakit. Vakit girmeden namaza girilemiyor. Nedir vakit burada? Yani manevi olarak Allah kapısında randevunun saatini beklemek. Yani aşıkların en böyle heyecanlı anı bu andır böyle şey. Bazı mesela, bazı ile hepsi olabilir tabii. Mesela devlet adamları, devlet başkanları, işte başbakanlar ne yaparlar? Randevu verirler. Diyelim ki halkla görüşüyor bunlar. Ne yaparlar? Mesela bugün veya da şu saatte işte filan kimseye randevu verir. Bir saat sonra öbürüne randevu verir. Hepsini bir anında kabul edemez tabii. Rabbim de bizi öyle yapıyor. Küre-i arzdaki Mevlam ayırmış bölgelere, bölge bölge Mevlam burada kabul ediyor. Mesela Marmara bölgesi böyle yavaş yavaş böyle ne yapıyor? Doğudan başlıyor, batıya doğru böyle gidiyor böyle. Kabuller, randevular böylece. Bu niye gösteriyor böylece? Dünyada her an namaz kılınıyor. Şu anda yatsı namazını kılanlar var. Bizim burada olduğu gibi. Yatsıyı bekleyenler var. Şu anda sabah namazı kılanlar da var. Yeryüzünde böylece. İşte namazın vaktini beklemek, vakit. Eğer bir insan vaktini beklemeden, örnek diyelim, yazın kısa gecelerde çalışmış, yorulmuş, yoldan gelmiş, yatsıyı bekleyeyim artık bir tahammül yok, uyuyacak. Kılayım yatayım, olmaz. Kılsa ne olur? Kıl namazı farz yerine geçmez. Nafile geçer, borçtan kurtulmuş olmaz muhtemelen. Vakit şarttır. Hadis-i buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Ramuz-u Şerif'te, Ebu'l vakti ridvanullah. Namazı ilk vakte kılmak nedir? Allah'ın rızası bundadır. Ridvanullah. Ve vasatül vakti rahmetullah. Namazı orta vakte kılmak Allah'ın rahmeti. Ve ahirül vakti, namazın son vakti nedir? Affullah, Allah'ın affıdır. Bu hadiste bize Aleyhisselam Hazretleri bir namazın vaktini üçe bölüyor. Örnek diyelim ki öğle ile ikindi arasında öğle namazının vakti. Öğle namazının vakti burada, yani her tabi bunun için geçerli, üçe bölüyor. Bir vakit girdiği zaman acele namazı kılmak. Bu nedir? Allah'ın rızası burada. Allah okundan razı oluyor. Hemen kılamadı. Tabii insan yolda olur, işi olur, artık bırakamayacağı bir şey olabilir de, bu olabilir böyle. Ama imkanı olduğu halde bir kimse namazı hemen ilk vaktinde kılmazsa rıza makamından düşüyor, rahmet makamı bunun aşağısında. Orta vaktinde kaçırdı, ihmal etti, tembellik etti, uyuşukluk etti, gevezelik etti, konuştu, şunu bunu yaptı. Artık son vakit ne kılıyor? Bu da nedir? Affullah. Allah bunu da affediyor, bağışlıyor. Ama bu nedir? En aşağı makam budur. En üstün makamı rıza makamı, rıza. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim bizlere Tevbe 72'de Rıdvanı minallah ekber. Ekber. Allah'ın rızası nedir? En büyük budur. En büyük budur. Bu ayet-i kerime önce cennetten bahsediliyor. Ayet-i kerimede cennetten bahsediliyor. Ve meskenlerden mesela Tayyip'e diye ayet-i kerime geçiyor. Bize Rabbim ayetin başında cennetten bahsediyor. O güzel cennetin akarsuları, köşkleri, saraylardan bahsediliyor. Mevlam sana şöyle buyuruyor. Ama Allah'ın kuluna razı olması nedir? Bunların çok da üstüne daha büyüktür. Allah'ın kuluna razı olması. Buna rıza makamı deniyor. Maneviyatta, yani tasavvufta rıza makamı da en üst makamdır. İnsanlar genelde, yani genelde insanlar, müminler önce nefsi emmare makamındadır her insan. Nefsi emmare makamıdır. Genelde insanlar. Nefsi emmare makamı. Nedir bu? Nefsin emrinde anlamına geliyor. Nefsin emrinde. Beş vakit namazını kılsa da, oruç tutsa da, hatta hacca gitse bile bir insan ilk birinci makamda ise o kimse nefsi emrindedir o kimse. Namazı kılar, harama da bakar, başını da aşar, saçını da aşar, yalan da söyler, sağlı salona da gider, onu da yapar, bunu da yapar. Bu kimse ne yapar? En çok kendisini beğenir bu kimse ama. Camiye gider, eğer biraz da fıkıh filan bir şey biliyorsa, kendi namazını çabucak kılar, hep başkana bakar. Bak filan şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Hep başkalarının kusurunu araştırır. Yani namazda, namazın dışında. Filan böyle yapıyor, şunun kızı böyle, bunun öyle oğlu böyle. Hep başkalarının kusurunu araştırır. O kendini, yani egoistik bir yapısı vardır kendisinin. Kendini beğenir bu kimse. Bu tür insanların tevbesi de tevbe olmaz. Çünkü kendini beğendiği için kendisine emindir. Kendi kendine güveni var kendisinin. Yani Allah'tan korkamaz da bunlar da böyle. Ne kadar dili ucuyla estağfurullah tevbe etse bile tevbe olmaz bunlar da böyle. Ama bir kimse gönlü uyansa, sonunu görse, nedir son? Kefen, tabut ve mezar. Bir insan uyansa, gönül cazı uyansa, gönül uyansa, insan sonunu görse ki, nedir insan sonucu? Kefen, tabut, mezar. Ölüm var. Kabirde soru da var. Mahşerde daha bir sorgulanma var. Sırat köprüsü var. Cehennem de var. Cennet de var. İnsan bir yolcu. İnsan yolcu böyle. Bu kimse Allah'tan korksa, günahtan sakınsa, biraz kendine dönse kişi, kendi ilgilense kendisiyle. Yani bu kimse başkana bırakıp da biraz da kendi hayatını görmeye başlasa, kusurunu görmeye başlasa. Bu kimse ikinci basamağa çıkar, nefsi levvame deniyor buna. Nefsi levvame. Levm, kınama anlamına geliyor. Bu kimse hep kendini kınar. Hep kendini kınar. Kendisini beğenmez. Namaz kılar. Mesela nefsi emmara sahibi, birinci basamakta olan kimse, o namaz kılar, gerilir. Allah kabul etsin, böyle artık böyle, yani bir iş yapmış gibi böylece. Bu ne yapar? Nefsi levvame, bu da namaz kılar, daha dikkati kılar, daha özen gösterir ama namazını beğenmez ki. Çünkü Allah'ı tanıma başladı. Allah huzurunda olduğunu bilincine ermeye başladı. Namazda akıl buraya gitti, kalp buraya gitti, gönül buraya gitti, bir şey şunlar bunlar oldu. Bir karmaşık bir yapıda namaz kıldı. Psikolojik bozukluğunda namazını kıldı. Namazını beğenmez böyle. Namazını beğenmez. Ne yapar? Kimse görmez bu. Yanındakini görmez bu. Hep kendi kendi kınar. Dışarı çıkar. Artık elinde olmadan bunu bir nefsi zorlar. Mesela erkekse bir yabancı kadına kıza çıplak bakar. Bir bakar. Bakar ama hemen pişman olur. Nadim olur. Kendi kendini kınar. Esnafa da der. Canı sıkı. Neyi ben yaptın derdi. Konuşurken bir dedikoduya dalar, gıybete dalar, farkına varmadan bir dalar, hemen kendine uyanır ama hemen pişman olmaktır. İşte ne de bu makam, gerçek Allah kullarının ilk basamağı bu levhame makamıdır. İnsan makama geldi mi, bunların tevbesi de tevbe-i nasuh tevbesidir bunlar. Gerçekten tevbe eder bunlar böyle. İsyanlar böyle. Allah'tan korkar. Amellerini beğenmez böyle. Yaptığı işini beğenmez. Allah'tan korkarlar böylece. Bu kimse bu yolda biraz daha çalışsa artık gönlü ibadetlerin tadını almaya da başlar. Nefs-i levvame sahibi hacca gider, Beytullah etrafından tavaf eder ama o yalnız örtüye bakar, binasına bakar, kalabalığa bakar, ayağına basanlara kızar, onun sıkışanlara kızar, öfkelenir, yani döner gelir böyle, döner dolaşır gelir böyle, turistik gibi böyle. Belki günah bile girer icabında. Ama bu ne yapar? Nefs-i levvame sahibi edeb ile, terbiye ile kimseyi rahatsız etmeden tavafını eder böyle. Her şeyini yapar. Bu kimse de artık değişime başlar. İbadetlerin de tadını almaya başlar. Tadını almaya başlar ibadetlerinde. Neye benzer? Bir hasta ki ağzın tadı gitmiş hasta. En sevdiği bir şey ister. Şu olsa belki yarım der. İstediği şey yerine getirilir. Onu ağzını aldığı zamanlar onda o eski tadını arar. Ama damak tadı gitmiş. O sinirci çalışmıyor. Ağzını alır. Bu da tatsız be. Buna bir tadı yok. Onun tadı var. Onun tadı var. Ama tadı alıcı yok. Yani verici var, alıcı yok. İşte demek ki nefsi emmara sahibi Kur'an'da okusa, namaza kılsa, Allah zikretsin, sarhoşa getirsin, hiç tat alamaz bunlardan böylece. Evet, camiye gider mesela, eğer bir hafızın sesi çok güzelse, çok bağırıp çağırıyorsa, o bir de bir müziksel olarak böyle, o yönden, nefsi pay alır bundan böyle. Nefsi levvame sahibi, biraz bu yolda yürüyünce ne yapar? İbadetten zevk almaya başlar. Bakar namazın bir zevki varmış. O el bağlamanın, Allah uzuna dikilmenin, kıble yönelmenin, o Mevla teslimiyetin, rüküye varmanın, hele secdenin, Allah uzuna yere kapaklanmanın ne zevki varmış der böyle. Kur'an'dan, zikirden hep zevk almaya başlar kimse. Bu duruma gelen kimsenin rüyası artık değişir rüyaları da. Artık güzel rüya görmeye başlar kimse böyle. Güzel rüya görmeye başlar. Yeşillikler. Nedir bunlar? Güzel şeyler. Onun kendi amelleri onlar muhtemelen böyle. Kendi amelleri böylece. Yani nefs-i emmare sahibi genelde korkulu rüya görür. Çirkin şeyler görür. Onun kendi amelleri olur böylece. İşte mezara girince onun kötü amelleri oraya öyle gelecekler muhtemelen. Allah korusun. Nefs-i levvame sahibi ne yapar? Hep güzel rüyaları görür böyle. yeşillikler, ağaçlar, akaslar, tertemiz, şeffaf şerif, kuşlar, güneşe girmeye başlar. Bu onların kendi amelleridir bunlar. Hatta zaman gelir, artık hava uçmaya başlar, havada uçmaya başlar böyle. Bu nedir? Günahtan arındığının bir işareti olmuş olmalı. Bu yolda yürüdü. Geri kalmadı, geride mi atmadı? Aldanmadı dünyaya. Çevresinin falan icabında koptu, belli çevresinden. Ne yapar? Nefsi mülheme makamına çıkar. Mülheme ilham makamı artık. Buna bilmediği öğretilir. Gizli sırlar bunun gönlüne gelmeye başlar, gizli sırlar. Artık aşkın tadını tatmaya başlar, aşk. Öyle öbürü zevk alır, bu Allah derken ile aşkı tatmaya başlar gönlünde. Ya Allah de. Artık bunu durduramazsın. Namazı böyle zevkli kılar, Kur'an'ı böyle zevkli okular, cezbeye gelir, aşk haline gelir. Biraz ileri giderse nefsi mutmeinne makamı, mutmeinne makamı artık bu oturak makamıdır. İmanı tam kamildir. Allah'a tam bağlanmış artık böyle şey. Öyle bağlanmıştır ki o kimse bilir ki Allah'ın izni, iradesi olmadan bir zerre kımıldayamaz. Bir gün Hazreti Cüneyt Bağdadi'ye biri soruyor. Ya Cüneyt, nedir bunun işareti, mutmainne makamın nedir işareti? Tenha bir yerdesin. Yattın, uyudun diyor. Kırda, bayırda uyudun. Uyandın, kalktın, baktın ki diyor, etrafında kocaman yılanlar seni sarmış yer. Yılanlar senin etrafını sarmışlar diyor. Eğer ürkersen diyor, daha boşsun muhtemelen. Neden? Allah'a tam güvenin yok diye bak. Allah'a tam güvenin yok. Neden? Çünkü mutmine makamında nedir o Allah dostu? Bilir ki mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Egemenlik O'nun Allah'ın. Hakim Mevlamız'ın böyle. Yani Allah Teala'nın iradesi dışında bir zerre kımıldayamaz. O makama gelmek böylece. Bundan sonra razıya makamı, rıza makamı. Allah'tan razı olmak. Yani sabırlar, şunda bunlar geride kalır bunun için. Çok geride kalır bunlar. Öyle sabretmek, geride kalır bunlar. Nedir rıza? Ne gelse başına ondan razı, hoşuna gider. Kim yapıyor bunu? Benim Rabbim böyle dilemiş, böyle oluyor. Ondan sonra merdiye makamı ki Allah da bundan razı olur. Râdiyeten merdiye. Ayet-i Kerime'de. Râdiyeten merdiye. Mevla buyuruyor. Bu makama gelen kul. Gelen kul. Az zaliden çekinir mi? Çekilmez. Kabre girince melekten çekinir mi? Çekilmez. Allah kulundan razı, melekten razıdır. İşte demek ki bir kimse beş vakit namazını ilk vaktinde kılmaya özen gösterirse Allah kulundan razı oluyor işte. İş burada mıdır? Neden? Demek ki kul namaza önem veriyor. Yani her şeyi bir taraf atabiliyor icabında. Elinden geldiği ölçü derecede ne yapıyor kul? Namazı muazzam önemsiyor. Namazı gözüne büyütüyor. Namazı ilk vakti kılmaya çalışıyor işte. Bunun için elimizden geldiği kadar işte namazı ilk vaktinde kılmaya çalışan muhteremler. Bir evliyullah şöyle görüyor bizlere namaz ilgili olarak. Namaz kılanlar dört gruptur diyor. Dört grup namaz kılanlar. Ve bunu örnek olarak da cevizi öyle ceviz. Cevizin bir yeşil kabuğu vardır diyor. Ağaçtayken olgunluk çevirir. Yeşil kabuğu vardır. Bu yeşil kabuk bir şeye yaramaz. Ancak o yeşil kabuk olmadan içine ceviz olamaz ama. İkincisi cevizin sert kabuğu vardır. Yeşil kabuk atılır ama o yeşil ne yapar? Sert kabuk cevizi muhafaza eder. Yoksa ceviz kırıldı mı? Evet, günümüzde tabii ceviz, iç ceviz satılıyor. Ama içinde katkı maddeleri var. Dayanıklı olması için bunlar tabii zararlı. Yani doğaya ters bunlar, doğaya ters. Doğal gıdayı yemeden insan da normal yapısı olamaz. Doğal gıda. Mevlam onu öyle yaratmış bu şekilde böylece. Sonra üçüncüsü cevizin işi var. Bu nedir? İşte amaç budur, gıda budur. Ama dördüncüsü var, cevizin özü, yani cevizi yağ vardır böylece. Peki diyorlar, ne anlama geliyor bu diyorlar böyle. Şöyle veriyor, öyle insan vardır ki ancak bayramdan bayram namaz kılar. Yani bayram namazına gider. Bu cevizin dış yeşil kabuğuna benzer. Karşıdan görünümü güzel gösterir. Cevizi büyük gösterir. İçten cevizi kuşatır. Ne yapar? Bayramlarda camiler dışarı taşar. Caddelere taşar. Efendim işte bir görüntü olur bunda. Ne kadar Müslümanlar çok bu ülkede. Görüntü olur. Ama bayram sabahına, bayram namazına gelirli, öğün namazına olur, gelince yine cami eskene döner. İkincisi cevizin iç sert kabuğu. Bu da teravih namazına ve cuma namazına gidenler bunlardır böyle buyuruyor. Sert kabuğu. Bu tabi ne de olsa yine cevizin içine yakındır. Cevizi korur. Bunlar da gerektiğinde İslam'ı da savunurlar bunlar yine. Yani İslam'a karşı olmazlar. Dışa karşı İslam'ı savunurlar. Ama gıda değil, amaç bu değil ama. Üçüncüsü, namazının beş vakitini tam kılanlar. İşte gıda budur, amaç budur. Dördüncüsü, içi cevizin yani özü, yağ. Bu da nedir? Sabah namazını camide, mescitte, cemaatte kılanlar sabah namazını. Bunlar nedir? Cevizin iç yağı, özü. Yani elden geldiği kadar inşallah Teala sabah namazında erkekler olarak tabi cemaate kılmaya çalışalım. Ama bir insan camiye gittiği zamanlar bilhassa uzun gecelerde sabah namazı tabi biraz geç çıkılıyor. Kişi eğer işte geç kalacaksa evinde cemaat yapması daha iyidir. Yani hanımı da yapar, çocuk da yapar bunları yapar, cemaatle yapar. Yine işte bu sevabı alır inşallah. Namaz vakitlerinin bir özelliği var mı? Tabii ki var. 24 saatte 5 tane namaz vakti var, 5 tane. Aslında gerçekte şu dünya çevresinde insanı etkileyen biyolojik olarak 50 vakit vardır aslında. Bunun 45'i küçüktür, 5'i büyüktür. İnsanı etkileyen, biyolojik olarak etkileyen 45'i küçük, 5'i büyüktür. Hepsi 50 vakit eder. Bunun için namaz Miraç'ta önce nasıl farz kılındı? 50 vakit farz kılındı. Sonra tabi Peygamberimizin yalvarmasıyla duası ne oldu? 45'i affedildi, 5 büyük vakite ayrıldı. 5 büyük vakite. Bu 5 vakitte çünkü insanların davranışları psikolojik olarak dışa bağımlıdır insanın davranışları. Mesela hava bulutlansın, insan yapısı değişir. Kişi araba yola gidiyor. Açık havada daha başka olur. Yağış havada farklı olmadı. Yani havanın bulutlanması, havanın aşırı soğuk olması, sıcak olması, yağmurlu olması, fırtına olması nedir bunlar? Hep bunlar insanı etkileyen etkenler bunlar. Bunlar da böylece. Bu beş vakitte ne vardır? İnsanı biyolojik olarak etkileyen bir belirtiler vardır bunlar böylece. İşte bu vakitte kim namazını kılarsa, ilk vakitte kılarsa namazı daha canlı kılar muhtemelen böylece. Yani bu dikkat edin buna. Bir kimse beş vakit namazını eğer ilk vaktinde kılarsa daha rahat kılar. Daha tatlı kılar, daha hafif kılar. Orta vaktini ertelerse biraz daha tatsız kılar. Biraz daha zor kılar. Eğer namazı bir insan son vakti ertelerse ne olur? Namazı kılmak daha zorlaşır. Zorlaşır böylece. Çünkü insanı etkileyen o biyolojik denge bozuldu. İlk andaki yani 15-20 dakika, en fazla yarım saattir ilk şey böylece. İkincisi, bir namaz vakti girdiği zaman o yörede herkes namazda. O yörede, o bölgede. Herkes namazda. Vilayette, çevresinde, köyün ilçelerinde, etrafında herkes namazda. Yani binlerce Müslüman, erkek, kadın o anda namazda. O zaman ne oluyor? Namaz kılanlar bir toplum oluyor o bölgede. Eller açılıyor Mevlamıza, dua ediliyor. Herkesin duası müşterek oluyor. Mesela Rabbena atina, Rabbim bize ver. İyyâke na'bud ve iyâke nesta'in. Ya Rabbi sen istiyoruz. Sana kulluk edeceğiz, ediyoruz böyle şey. Hep burada dualar ortak, müşterek oluyor böyle. Oluyor. Bu toplumdan kalanlar ne oluyorlar? Kalanlar sonradan, evet bakı daha çıkmamıştır. Kaza namazı kalmamış oluyor. Ama bu tadı insan kaçırıyor burada muhtemelen. İnsan tadı kaçırıyor burada böyle şey. Bir de sabah namazına kalkmak. Şimdi uzun gecelerde tabi biraz daha kolay elhamdülillah ama bu mevsimde bile yani kışın bile öyle insanlar var. Saat 2'ye kadar oturuyor televizyon başında. Tabi dizi filmleri genelde çoğu da çirkin şeyler. Yani insan ahlakını bozan. İnsanın manen düşüren şeyler. Düşüş çok kolaydır. Ama kalkmak çok zor muhtemelen. Bir insan yürürken hafif ayağa kayar, insana hemen düşer. İnsan bunun farkına varamaz bile. Hemen insan düşer. Kalkmaya gelince yere tutunur, emekler, şu olur. Hatta bazen insana bir yardım ile gerekir kalkmak için muhtemelen. Yani düşüş kolaydır, kalkış zordur. Bir kimse mesela yatsı namazını cemaate kılar, biraz Kur'an da okur, şunu da bunu da yapar. Geçer televizyon başında, eline kumanda. Tabii çıplaklar, şunlar, bunlar, ahlak dışı, gayrimeşru filmde şunlar bunlar. Bunu izlerken kişi farkına varmadan makamdan düşer. Düşer böylece. Onun da şey bundan. İşte demek ki düşüş kolay, çıkış zor. Bunun için sabahına kalkmak mutlaka şart muhtemelenler. Allah'ın tayini de vakit ediyor böylece. Sonra iki vakitte bilhassa iki vakitte yani güneş doğmadan önce güneş batmadan önce iki vakitte bedene gereken enzimler vardır. Şimdi beden sistemler mi? Beden sistemler var. Mesela solunum sistemi ne yapıyor? dış ile alışveriş yapıyor dışla, solunum sistemi. Ne yapıyor? Karbondioksit veriyor, oksijen alıyor. Takıl su yapıyor böyle, para yok burada. Solunum sistemi böyle. Devamlı sol oksijeni alıyor, karbondioksit veriyor böyle. Bu ne oluyor? Araya bu sefer dolaşım sistemi araya giriyor. Oksijen ne yapıyor bu kan? Dolaşım sistemi hücreye taşıyor. Hem oksijeni hem besini taşıyor böyle. Hücreye taşıyor bunları. Ta her taraf hücreye bunu taşıyor burada. Orada kirlenen kanı alıp yine gerisiye getiriyor muhtemelen böylece. Bunun için sinirim sistemi, hepsinin görevleri var tabii. Bir de bunlara gereken enzimler var, bunların düzen çalışması için. Enzimler gerekiyor bunlara. İşte güneş doğmadan önce beden bunlara daha çok üretiyor enzimleri. Uyurken, bu ürettiğim yavaşlığı uyurken. Bir kimse sabah namazının vaktine kalkmaz da üzerine güneş doğarsın ne olur? O kimsin de bir ağırlık olur, miskinlik olur, uyuşturuk olur böyle. Psikolojik çöküntü olur kendisinde. Kim olsa onun bir şey efendisi. Yani bir Müslüman eğer sabah namazı vaktine kalkmazsa, üzerine güneş doğarsa, kalktığı zaman üzerinde miskinlik olur, ağırlık olur, uyuşturuk olur. Yani o kimsenin uykusu tatlı olmamıştır. Halbuki Mevla buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde, Rahim ve ce'alna nevmeküm sübata buyuruyor Mevla'm bakınız. Mevla buyuruyor, uykunuzu rahatlık kıldık, istirahat kıldık. Bunun için o anda uyumak da haram olur dinimizde mesela. Haram uyumak da böylece. Kalkmak gerekiyor böylece. Ayrıca yine hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, rızık da onda paylaştırılıyor bu da işte böylece. Bir insan güneş doğmadan önce kalkarsa rızkı daha bol olur, rızkı bol olur. Bakın ne kadar şöyle iş adamları varsa bunlar hepsi erken insanlardır, hepsi. Rızkı bol diyor bunların böylece. Yalnız tabii madde para başka, rızık bol da başka bir şey. Onu da bilelim bu şekilde. Öyle insan vardır, malı mülkü vardır ama rızkı dardır. Rızkı dardır. Yiyemez. Neden yiyemez? Kimi paraya kıyamaz. Vardır parası, canını çeker, iştahı var, dokunmuyor da, hastalığı yok. Ama paraya kıyamaz. Alayım, almayayım, alayım, almayayım, hadi almayayım. Hadi kalsın bakan da, alamam. Rızkı dar mı? Öbürü parayla çekilmez, parayı verecek. Ama doktorunu yasaklamış. Demir mi doktoruna, sakın ha, başını şunu yeme. Yani onu çeker, parası var, parana kaçmıyor. Ne olsa alacak onları. Ama onu doktor yasaklıyor muhtemelen. Öyle zengin vardır ki mülkünün, servetin hesabını bilmem öyle zengin vardır. Ne yer? Haşlama, tuzsuz patates yiyecek. Ya oğlum bu kadar zenginim ben. Isındar bu kadar. Şeker yasak. Şu yasak. Börek yasak. Kıyafışı mı yasak bu şekilde? İşte demek ki bir insan güneş doğmayacak kalkarsa rızkı da bol muhtemelen. Yani sağlığı düzenli olur. Sistemler vardı. Birini bağlamış işte. Dolaşım, kan, bunlar. Bunların enzimleri yerine getirilir. İnsan daha sağlıklı olur. Sıhhatli olur. Rızkı bol olur. İşi daha bereketli olur muhtemelen böyle. Yine dinimizde ikindi namazı yatmak da mekruhtur. İkindi namazı yatmak mekruh dinimizde. İşte o zaman da yine enzimi üreten beden üretiyor benzinleri yine. Sistemler işi muhtemelen. Uyuyunca bu ne oluyor? Üretim yavaşlıyor. Hatta ömür bile kısalıyor burada muhtemelen. Ömür kısalıyor burada böyle. Yani biraz demek ki ne gerekiyor? Sabahımıza kalkmak gerekiyor muhtemelen. Şimdi bize Mevlam burada bir örnek görüyor. Kuran-ı Kerim'inde Nisa 142'de münafıkların namazı nasıl oluyor? Münafıkın namazı. Şimdi dinimizde kavram olarak mümin, münafık, kafir, müşrik diye geçer. Mümin iman edenler. İçi inanır, kalbi inanır, dili ikrar eder bunu. Mümin budur böyle. Kalbi inanır ama böyle şey. Münafık diliyle ikrar eder. Kelime-i şehadet getirir. Bedenle namaz da kılar. Ama kalbinde inkarcılık vardır kalbinde. İslam'a soğuktur. Bu nedir? Münafık bu muhtemelen böyle. Kafir dili de inkar eder, kalbi inkar eder. Müşrik Allah-u Teala'yı inkar etmez ama Allah'tan başka bir şeye tapınır bir de. Kişileri şunları putlaştırır, ilahlaştırır. Ona izinden gider. Din karşı onların izinden gider. Şimdi gelelim münafıkların namazına. Mevlam buyuruyor. İnnel münafıkîne. İnne kesinlikle münafıklar. Yuhâdiûnallâhe. Allah-u Teala'ya huda ederler. Huda hile düzer Allah'a karşı. Sanki Allah-u Teala haşa aldırmaya kalkarlar Allah-u Teala'yı. Nasıl ederler? Yani işlerinde inkarcılık olduğu halde, işlerinde iman olmadığı halde, diliyle işte Allah peygamber der, hatta Kur'an da okur, hacı da gider. Ama dinden soğuktur. Dinle samimi değildir. Dini sevmez. Müslümanlar sevmezler bunlar. Sanki Allah aldatıyorlar. Ve huve hadihum. Aslında Allah onlara hile ediyor. Huda ediyor. Bu şey olacak. Münafıklar Sırat Köprüsü'ne geldikleri zaman Sırat Köprüsü altı cehennem yani mahşerden cennete ancak oradan gidiliyor. Başka yok ama. Tek yolu. Sırat Köprüsü. Cehennem. Cehennemin bir ucundan öbür ucuna kadar bir köprü. Nasıl köprü? Bilemiyoruz böyle. Yalnız hadiste geliyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Yani şu anlama geliyor. Geçilmesi çok ama çok güç zor anlamına geliyor. Neden? Altı cehennem. Şimdi şuraya yere bir kalas konsa. 50 santim genişliğinde şuraya bir kalas konsun yere. Üzerinden koşarak geçeriz. Tabii gençler koşar. Ben koşuyorum anda. Ben geçeriz anda. Aynı kalas mesela bir akarsu üzerine konsun, öyle Sakarya'nın üzerine kondu. Aynı kalı. Geniş 50 santim. Başına kondu. Etrafım yok ama korkuluk ama. Geç karşıya bakalım. O zaman biraz mesela. İnsan yavaş yavaş böyle, yavaş artık böylece. Ay düşeceğim, kalkacağım, düşeceğim, kalkacağım. Hele ortaya geldim artık. İnsan böyle korkuyacak. O zaman. Şimdi düştüğün adı cemaatimiz. Sağ köprü altında cehennem, altı cehennem. Ateşler infilak ediyor, patlıyor ateşler. Ne gibi? Deve büyüklüğünde. Termi beşerin keli kasır. Kendi cumayetin süfr. Atıyor taşlarını. Sarı develeri büyükler, kıvılcımları böyle. Arada infilak ediyor böyle. Cehennem böyle kızıyor, öfkeniyor yani böyle. Kızı böyle, bir imlak edeceğim böyle. Bir patladığı zamanlar ateş tarafından saçıyor, dev büyüktür önünde. O zaman ne oluyor artık? Tabii nefsi muhtemelenler. Hazreti Ayşe anamız sordu bir peygamberimize. Ya Resulallah, ahiret aleminde erkekler, kendini kurtaranlar acaba orada eşini hatırlar mı? Yakını hatırlar mı? Peygamber buyurdu ki, ya Ayşe, ey Ayşe, üç yer var, üç yerde kimse hatırlamaz, kimse kimseye böyle. İşte bunun biri de Sırat Köprüsü'nde vardı. Köprüsü'nde böyle. Kıldan ince, kılıçtan keskin geçmesi çok zor. Altı cehennem. Aleviler parlıyor, köprüyü aşıyor aleviler. Yalnız cehennem ateşi kara ama. Kırmızı değil muhtemelen. Şimdi dünyada yanıcı maddeler, erimeyen yanan maddeler 500 dereceyi buldu mu kızarırlar. Bir odun bile yandı mı kor olur. Yani 500 dereceyi buldu mu demir de bunun gibidir. Demir de 500 dereceye geldi mi erimez. Ama kızarır. Ateş bir dünyada kırmızıdır. Işık verir dünyada. Fakat cehennem alemi buraya tabi benzemiyor. Ateşte kapkır olacak böyle. Simsiyah zivir gibi olacak. Tabi altında cehennem köpekleri var. Devreden büyük. Köpeğe saldırıyorlar insanı kapmaya. Bir de cehennemin bir çekim gücü var. Yer çekim bir çekim gücü var. Neyi çekiyor? Günah olanları çekiyor. Günah olması şart çekmesi için. Bizim muhtemelen mesela çekiyor. Her çekeyim mi? Çekeyim mi her şeye böyle de. Şimdi işte adı cemaatimiz ne olacak Sırat Köprüsü'ne gelince müminlerin nuru, iman nuru önüne sağlarında önü böyle göre göre bile bile rahatsız geçecekler bunlar böyle. Münafıklara gelince onlara önce böyle bir nur verecek onlara da böylece. Şimşek çakar gibi böylece. Tam sevinecekler. Onur kaybolacak, karanlıkta kalacaklar muhtemelen. Bundan namazına gelelim. Mevla buyuruyor. Ve izâ kâmûne sırâti kâmû küsâlâ. Bunu namaz kılar mı? Kılarlar ama nasıl kılarlar? Kâmû küsâlâ. Namaza kalkarlar. Küsâlâ uyuşuk uyuşuk, tembel tembel, isteksiz, zevksiz ve namaz kılarlar. Uzanır, oturur, çayını içer, sigarasını çeker, televizyonu izler, şuna bakar, buna bakar, boş yere konuşur, oradan buradan şaka yapar, güler, eğlenir. Artık namazı da işte bırakamıyorum da, onu da bırakayım namazını da, bakılacak ama üzerine bir yük gibi böyle, yani şu namaz olmasa gibi böyle. Şu namazı yak alamıyor böyle. İnancı zayıf kendisinin, kalbi inanmıyor çünkü kendisinin. Ne yapar bu namazı bunlar? Böyle tembel tembel böyle. İşte evinde kılıyorsan mesela seyreden seyredesini gelir böyle. Artık gerilir, öfkelir efendim böyle. Artık ağzını temizler, burnunu temizler. Gaz çıkarır. Eline gene artık böyle bir zorla bir namaz kılar. Cami gittiği zaman da kame getirilir. Hayyâle salâ diye zaten arkada durur. Böyle yavaş yavaş kalkar. Artık böyle erine gelene zor safa girer. Ama zor kılar. İşte Allah korusun. Eğer bir kimsenin namazı kılışa bu şekilde ise münafık alameti var kendisinde muhteremler. Var böyle. Namaza canlı girmek yok namaza. İstekli böyle. Zinde olmaya gerekiyor namazı girişten. Namazı sevmeye gerekiyor böyle. Yani sevmeden zoraki olmaması gerekiyor. Yura'unen nase bunların bir özelliği münafıklarında bunlar insanlara gösteriş yaparlar. Yani ister ki münafık namaza görsünler kendisini. Bir fakire para yardım ederken de bunun görülmesini ister ama. Yani kimse görmezse daha az verecek. Ya hiç vermeyecek. Ha. Ama yanında başkaları oldu mu o zaman ne yapıyor? Onlara kadar gösteriş olarak daha fazla verir böyle. Ve Allah bunlar az kadar. İlla kalile. Bunu Allah-u Teala'yı da çok az hatırlarlar. Evet konuşurken inşallah maşallah yani böyle Allah bilir falan derler ama aslında bunlar zikir değildir muhtemelen. Demek ki bu bir şeyden kaçınmak gerekiyor münafık alameti olmaması için. Birincisi namazı canlı, istekli, zinde namazı kılmalı. din namaza karşı. İlk vaktin gözetemeli. Sonra gösterişten, riyadan kaçırmak şart. Neden? İnsanlar beğense ne olur ki? İnsanlar seni övse ne olur? Ne iş eline geçer ki? İnsan kabrine kondu, mezara kondu insan. Belki de iyi insan diye cemaate çok geldi. Araba konumunda birikti. Yani töreni gösterir, görkemli oldu töreni, mezara gidişi. Ama ne oluyor? Üzerine toprağa atıldı mı kimse kalmıyor. Herkes deniyor bana böylece. Ben şahsen kısa günlerde ikindiden sonra bir mezarlıkta mevta gömüldüm, cenazem bir şey oldu mu öyle dönüp bakıyorum arkadan, şu etki, duygu beni çok duygulanıyor bana böyle. Bakıyorum, zaten iki namazı kılınmış, yan namazı kılınmış, mezara gidiliyor, gömülüyor tabii, zaman geçiyor. Eğer de güneş görünüyorsa artık güneş hep bir aşağı inmiş güneşler böyle. Batmak üzere güneşler bir taraftan bakıyorum. İşte bir cemaate bakıyorum. Oğlu da, kardeşi de, işte arkadaşı da, komşusu da kimse kalmıyor. Herkes böyle konuşuyor, hatta güle güle. Öyle gülerek, konuşarak herkes yetti bu şeyine gidiyor böylece. Ne oldu kimse orada? Biraz akşam olacak, karanlık basacak mı? İlk gece çok zor kabir, ilk gece çok zor kabir, ilk gece böyle. İlla ilk gece kabirde, ilk gece. En zor o böyle, o gece geçirmek orada. O kadar zor kabirde böyle. Çünkü başka bir alem. Aynı insan ama. Ruh aynı insan, aynı ruh. Aynı insan, aynı görüş, aynı korkular. İlk gece. Şimdi insan kabire girdi. Eğer Allah katından münafıksa, yandı gitti Allah korusun. Yanına gitti. Hacı etmiş gösterir için. Para vermiş gösterir için. Riyakarlık insanlara beğenilsin diye onlarla vermiş bunu da yapmışsa bunlar mahşer günü mizan başına gelince diyecek ki Rabbim kulum sen ne yaptın? Ya Rabbi işte namaz kıldım şöyle. Hacı gittim. İşte cami kıldım. Yardım ettim. Şunu şunu yaptım. Kulum sen benim için yapmadın bunları. İnsanlar beğensinler diye, desinler diye yaptın. Git onlar işin sevabına. Riyadan kaçınmak şart mıdır? Riyadan kaçınmak. Bir de Allah-u Teala melamı çok zikir etmek melamızı böyle. Çok zikir etmek melamızı böyle. Allah-u Teala'yı hatırlamak çok böylece. Çünkü insan yine kabe girince eğer Allah hep hatırlıyorsa ne mutlu ne mutlu. Allah kulu seviyorsa ne oldu? İnsan sevdiğine kavuştu. İnsan muradına erdi. Nedir o? İşte bir bayramdır muhtemelen. Ya. Yani Şeb-i Aruz. Şey var muhtemelen. İnsan en sevdiğine evleniyor. Ona kavuşuyor muhtemelen. Ona kavuşuyor. Yani Züleyha'nın Yusuf'a kavuşması gibi ona kavuşuyor. Ölüm ayrılık değil. Mezar karanlık değil o zaman. Onun için Şeb-i Aruz'dur o şey. Mezara giriş ilk gece. İnsanın da sonu bu olacak. Bu da kesin bu da. Bu da görünüyor. Bir gün Medine'de bulunan bir genç ölmüş Medine Münevvere'de. Genç. Henüz daha yeni delikanlı çağına eren 15 yaşlarında bir genç. Hep bu devamlı mescide gelirmiş. Mescidi temizlermiş. Hep peygamber yanında bulunurmuş arkadaşlar. Böyle birden hastalanıyor. Ve tabi Mevla'ya kavuş ölüyor. Cenazesinde peygamberimize geliyor Aleyhisselam Hazretleri. Hatta peygamberin mezarında indi. Onu kucağına aldı diğer iki kişiyle beraber, sahabeyle beraber. Fakat şimdi bekliyorlar diğer sahabeler, dışı olanlar. Peygamber bir türlü yere bırakmıyor mezarı ama. Öyle tutuyor kucağında hep. Tutuyor, bir türlü yere bırakmıyor bir türlü. Hep bir durdu. Biraz sonra bir yere mezara kondu. İşte örtüldü, çıktılar. sahabelerin oydu adetleri hep peygamberimizi gözetti peygamberi. Peygamberi gözeter sahabeler ne yapmışsa o hikmeti araştırırlardı. Sordular, ya Resulallah sen bunu hemen mezara bırakmadın ama epey bir eğlendin. Acaba hikmeti ne bunun? Buyur ki eshabım, tam mezara koyacağım. Cennette huriler geliyor, huriler. Huriler geleceğim, huri kızlara geleceğim. Böyle. Kapıştılar. Bana ver, bana ver diye kapıştılar bunlar. Yani adı cemaatimiz. Bir insan Allah ile arası iyi olursa o mezar cennetten bir bahçe olur. Allah ile insan arası olursa, iyi olursa. Yani sonuçta kul Allah yeter mi? Yetiyor muhtemelen. Yetiyor böylece. Bunun için ne gerekiyor? Allah Teala'yı çok da anmamız da gerekiyor. Allah Teala'yı çok anmamız gerekiyor Mevlamız. Her zaman böyle yolda, işimize, gücümüze, her zaman böyle. Ki Mevla buyuruyor, Bismillah, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, yürürken de, hayat işini yaparken de, durakta beklerken de, otururken de, ister masa başında, ister evinde otururken de, ister işini yaparken de ve yan yattığı yerden de uyuncaya kadar Allah zikredenler. Allah, Allah, Allah Celle Şahane. İsmi Celal deniyor. İsmi Celal. Allah ismi Celle Şahane. Allah Celle Şahane. O Allah ki odur hüvel hayyul kayyum. Hayyul kayyum. İsmi azam. Hayyul kayyum. Kayyumiyet. Yani bütün evreni yöneten böyle. Tegemen. Hakim böyle şey. Her bir zerre ona bağlı. Her bir zerre ona bağlı. Zaten bir zerreye gücü yetmezse bu düzen dağılır, bozulur, gider. Mesela bir atomun bir elektronu alış içerisinden o atomun düzenine gider. Bir atom bir nötron ver fazla olarak infilak eder. İşte atom böyle meydana geliyor. Bir nötron dışarıdan veriliyor, enerji fazla yükleniyor buna, infilak ediyor, patlıyor, gidiyor. Bakın, bir nötron, atomun şeklinde olan bir zerrecik, zerrecik böyle şey. Bir zerreciği, bir zerreciği bir tane ileri verdin mi, dengeyi bozuyor muhtemelen. Elektronların dönüşü, Allah Allah diye. Bütün alemde bir hareket var, canlılık var. Uyuşuk yok. Zindelik var bakın böylece. Elektronlardan başlıyor. Hareketlilik böyle. Nedir bunlar? Bunların hareketi zikir budur. Bu zikir böyle işte. Hareketlilik Allah diye böyle. Akar su Allah diye akar. Rüzgar Allah diye eser böyle işte. Yıldızlar, ay, gün, dünyamız sürekli döner. Sürekli dönerler. Yörüngelerinde şu arada bir hareketlilik var. Hareketlilik var. Şimdi işte namazı da hareketler var namazda da. Mesela bir insan oturuyor namazını kılsın. Bakın namazın tadı farklı olur muhtemelenler. Ama rükû secde olsun tadı farklı olur muhtemelenler. Ben bunu yaşadım muhtemelenler. Ahmet oldum kalbimden. Bana doktorlar kesin ihtar ettiler bana, sakın elde gitme. 2 ay. Ama bunun üzerine çok dururlar doktorlar. Kesinlikle 2 ay seyirciye gitmeyeceğiz dediler. Oturmamızı kılacaksın bu şekilde. Kesin olarak bu şekilde. Tabii uzman doktorlar, Müslüman doktorlar, bunu dinlemeye gerekiyor bunlar. 2 ay oturduğum yerden namazı kıldım ama vallahi bak muhteremler, yani öyle yemin ağzından kaçtı. Namazdan bek alamadan fazla muhtemelen. Oturmaya alamadan fazla böyle şey. 2 ayı iple çekiyorum böyle. Günleri sayıyorum. O askerin son günü sayması gibi böyle dakikalarını. 2 ay zor bekledim böyle. Geldi 2 ay elhamdülillah. Şimdi öyle ki 4 damarım değiştiği için sağ ayağımdaki başım başta damarımda alındı böyle. Bilekten kalçaya kadar böyle. Ayağımda hareket edemiyor fazla ayağımda. O rahatsız ayağımda. Şimdi 2 ay 60 gün doldu. Ayağa kalktım şimdi. Selam selam yere. Secdeye varacağım. Rükü yaptım rahatça. Secdeye varacağım. Tabi ayağımı çekemiyorum. İki abandım şey yaptım. Böyle kendimi zor attım secdeye. Ama bak muhteremler. Alnımı secdeye koyduğum anda öyle bir namazın tadını aldım ki o anda yani dünya bir tarafa veriyor. Yani secdesiz namaz bir şey yaramıyor. Tabi insan çok zorunlu kalırsa başka ama yani ilk secdeye giderken gerçekten çok zahmetle gittim böyle. Yani elini abanarak böyle. O kadar zor ayağımı sayemi geri aldım, öyle zor gittim öyle. Ama alnımı secdeye koydum ya, o alnımı burnumu yere koyunca, o secdeye varınca namazın tadını aldım böyle. Şimdi namazda hareketli bak, hareket böyle namazda. Oturun yerde o koku yetmez mi? Allah zikir yetmez mi? Yetmiyor. Allah hakikaten işte hareket. Şimdi eğer bedende hareket olmasa muhteremler ne olur? Bedendeki organlar hastalanır. Kireçleme olabilir böylece. Hatta bedende hangi organ tembelse, hareket etmiyorsa bütün yük ona yüklenir. Yani bedende şu yönden bayağı gıdalar vardır böyle, yaramayanlar vardır. Orası bir çöplük haline gelir. Yani kireçleme olur, şu olur bu şekilde böylece. Nedir en iyi hareket? En iyi hareket secdeye varmak, secdeden kalkmak. En iyi hareket böyle. Yani bütün beden bunu yapıyor böylece. Bunun dışında ne kadar egziste yapısın tıbbi yönden bu secdeye varıp yapılan hareket bunu yapılamaz. Secdeye varırken böyle. Bütün beden ne yapıyor? Secdeye varıyor. Bütün beden. Secde kapı kapaklanıyor. Tabi ne oluyor secdede bir de? İnsanın üst kısmına, beyine hem kan gidiyor hem de sıvı gidiyor muhtemelen. Kan gidiyor böyle şey. Ama eğer bir insan secdeyi tam yapmazsa ne oluyor? İnsan bundan yaralanamıyor. Mesela elimizde bir şişe var. Şişe böyle sıvı akıcı su değil de şöyle yoğun bir mesela pekmez yelim var şişede. Şimdi bu şeyi bir şeyi ters çevirelim, hem düzeltelim, buna bir şey atmak muhtemelen. Ne gerekiyor? Yatma gerekiyor bu şekilde böylece. İşte bir Müslüman da secdeye vardığı zaman da Allah hemen kalkarsa bundan yararlanamaz muhtemelen. Yararlanamaz. Ne gerekiyor değil mi? Secdeye varınca Allahu Ekber. Bak, ey güzel büyük Allah'ım benim. En büyük Allah'ım sensin ben ya. Yere kapalı insan böylece. Avuç içi yere yapışacak. Parmaklar düz olacak böyle. Külüye bakacak parmaklar. Ayak parmakları bükülecek. Külüye bakacak secdeyken böylece. Dizeye dokunacak. Avuç içi yapışacak. Alın burun yerin sertliğini duyacak. Eğer kaba sümür olsa orada alın sertliğini duymasa yani sertliğini olmak yani secde böyle. Alın yerin sertliğini duyacak. En güzel topraktır aslında böyle şey. Hem topraktan bir de elektrik alıyor. Alın topa dokunursa yani. Yani dokunacak. Burada ne gibi? En aşağı 3 defa tesbihat vardır. Sübhane Rabbiyel E'la. Ama yavaş yavaş. Sübhane Rabbiyel E'la. Bakın burada sin vardı. Sub olmaz. Bazı da P yapıyorlar. Sübhane. Arapçada P harfi yoktu. Sübhane Rabbiyel E'la. E'la en yüce. Yücelerin yücesi. Her açıdan olan Rabbimi tesbih ediyorum. Secdeye vardıktan sonra tam secdeye yerleştikten sonra ondan sonra en aşağı üst sıraya bunu ama yavaş yavaş söyleme gerekir muhtemelen. O zaman ne olur? İşte beyne kan gider muhtemelen. Beyne sıvı da gider böylece. Kişi kalkar ilk secdesinden Allahu Ekber oturuyor böylece. Demek ki bir tek secde yeterli değil. Yeterli değil muhtemelen. Rükü yeterli. Yani omurga kemikleri için rükü yeterli. Ama secde tek yetersiz tek secde. Senin kalkılıyor, oturuluyor, biraz duruluyor. Hemen yatılmaz ama. Duracaksın ki böyle sıvı geri, kan geri gelsin. Tekrar secdeye gidiyor Allah'a verirten. Yine secdeye gidiyor muhtemelen. Secdeye gidiliyor. İşte inşallah Teala eğer beş vakit namazımızı böyle vaktinde kılarsak, bilinçli kılarsak, Allah-u Teala çok zikredersek, o güzel Mevla'ya bağlansak, Allah ile aramız iyi olsa, yani Allah ile dost olsak, dost olsak, ne olacak? Sonunda Şebi Aruz bayramı muhtemelen. Düğün gelirse o kabirde muhtemelen. O kabire girince melekler karşılıyor, huriler karşılıyorlar, ruhlar karşılıyorlar, daha kimler kimler karşılıyorlar. Allah'ın rızası bunda oluyor. Ve Allah'ım hepsi nasip etsin bunları inşallah. Yeter Fatiha.